Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam'da hoşgörünün sınırı. Her şeyin bir sınırı vardır. Özgürlüğün de, konuşmanın da her şeyin bir sınırı vardır. Bir söz vardır. Sınırsız özgürlük başka özgürlüğüne tecavüz demektir anlamına gelir. Günümüzde İslam'da hoşgörü, İslam hoşgörü dini gibi kavramlar ortaya atılıyor. Hatta bazı hocalarımız hutbelerinde, kürsüde, vaizlerde İslam hoşgörü dini diye bu konuda bazı sohbetler yapıyorlar. Tabii bazı kişiler de İslam'ın her şeye karşı bir sınırsız hoş olduğunu zannediyorlar. Yine bazıları da Hazreti Mevlana'nın rahmetli Hazretleri'nin bir sözünü, yani ne olursan ol gel sözünü ortaya atıyorlar. Evet, Hazreti Mevlana bu sözü söylemiştir. Ne olursan ol yine gel diyor. Bundaki incelik şu ama, şu andaki inancın ne olursa olsun, yaşantın ne olursa olsun, öyle kalma. O batıl inançtan çık, yaşantını bırak, bizim yolumuza gel anlamına geliyor. Bu nedir? Bu Hazreti Mevlana'ya özel bir kavram değildir, bir görüş değildir. Bu İslam'ın özrü budur işte. Ne kadar peygamber gelmişlerse, genelde peygamberlerin her biri sıfırdan başlamıştır. Peygamberlerin genelde çoğu, hepsi değil de sıfırdan başlamışlardır. Yani peygamber bir kavme gövlendirilince o kavimleri putperesttir, ahlaksızdır, her türlü yaşantıları vardır. İşte peygamber onları çağırıyorlar. İnancın ne olursa olsun, yaşantın ne olursa olsun, Allah'a imana gel diyorlar. Gel diyorlar. Tabii ki o yaşantısını, inancını terk ederek gerçeğe çağırıyorlar. Şimdi hoşgörü konusuna gelince tabii İslam'da hoşgörü de var. Bunu Arapça müsamaha denir Arapça'da bunda. Hoşgörü. Önce hoşgörü kelime olarak bunun anlamı nedir sözlük olarak? Bu tabi Türkçe bir kelime. Hoş. Mesela hoşuma gitti deriz. Çok hoşuma gitti deriz. Çok hoş bir şey deriz Türkçemizde. Yani bir nevi güzel anlamına geliyor hoş. Hoş bir şey, güzel bir şey. Hoşuma gitti. Yani beğendiğim anlamına geliyor. Çok hoşuma gitti, çok beğendim. Demek ki beğendim, beğenme ve güzel anlamına geliyor, hoş gelmesi geliyor. Peki bir Müslüman her şeyi beğenebilir mi? Tabii ki beğenemez. Hoşgörünün de demek ki bir sır olması gerekiyor. Mesela evimizde ufak çocuğumuz var. Misafirler geldiler, onların da ufak çocukları var. Çocuklar bir arada oynuyorlar. Biz ne yaparız buna? Hoşgörü bakarız. Tabii çocuklar oynar, oynarlar onlar. Biraz gürültü yapabilirler, biraz ses çıkarabilirler. Ama burada hoşgörü gerekiyor burada. Çünkü çocuğun tabiatında, fıtratında, yaşantısında bir hareketlilik vardır. Enerjisini harcaması gerekir çocuğun, bunun hakkıdır. Ama çocuklar böyle oynarlarken eğer birdenbire kavga tutuşurlarsa o zaman hoşgörü bırakılır. O zaman müdahale edilir. Hele çocuklar kalkıp da mesela ekmeği bıçır alıp da onunla oynamaya kalkışırlarsa yine burada hoşgörü olmaz. Buna müdahale edilir buna. Demek ki hoşgörünün de mutlaka bir sınır olması gerekiyor. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bizlere, inler recüle, bir kimse, izâ radıya hediyer recülü ve amelehü. Bir kimse, başka bir kişinin gittiği yoldan, inancından gittiği yolundan ve ameli yaşantısından razı olsa, hoşuna gitse, onu hoş görse, fehüve mislihü, o kişi de onun gibidir buyuruyor. Demek ki bir kimse diğer bir insana, gruba, kişilere baktı. Onların inancı, yaşantısını hoş gördü, hoşuna gitti, güzel gördü. Eğer gerçekten onların inancı, yaşantısı güzelse, bu kişi de onlar gibidir. Mesela kişi bir Müslüman grubunu gördü. Baktı ki maşallah elhamdülillah İslam ne güzel yaşıyorlar. Namazını kılıyorlar. Evlerine cemaat yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Hatta küçük çocukları bile namaz kılıyor onlarla beraber. Küçük kızlara bile başları örtülü. O küçük kızın bile dilinde Allah kelamı var. Bir kişi böyle bir kimseye bakıp da bunu hoş görse, güzel görse, bunu benimserse, kendisi tam bunu yapamasa bile onların gibi Allah katında makbuldür bu, kıymet değerlidir. Tabi bunun bir de tersi var. Bir kimse İslam dışı bir inancı, İslam dışı yaşantıyı kişi hoş görürse, Allah korusun, o da onların gibidir Allah katında. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif bu hadis-i şerif de Müslim'de okuyorum bunu da. Men ra minküm münkeren, sizden biriniz bir münkeri görse, münker İslam'la bağlaşmayan, İslam dışı, ahlak dışı, Kur'an dışı bir olayla karşılaşsa bir insan. Fel yugayyiru bi yedihi, onu eyle düzelsin. Buyuruyor. Önlesin, engellesin eliyle. Burada elde amaç nedir? Güç, kuvvetiyle. Mesela bir sapın biri, bir gaspçının biri bir kadın çantasını kapmış. Kadıncağıza bırakmıyor çantasını. Belki bütün varlığının içerisinde, çanta içerisinde yapışmış kadıncağız. Ama karşıki de gaspçı tabii. Canavarlaşan bir gönül sahibi kişi kadının sürüklü çantası alması için. Bunu gören kişi bunu hoş göre bunu karşıdan seyredebilir mi? Edemez tabii. Ne yapması gerekiyor? Eğer gücü yetiyorsa eliyle yani güçle buna engel olması, o çantayı o gaspçı elinden kurtarıp kadına vermesi gerekiyor. Özellikle bir güvenlik görevlisi bunu görürse buna hoşgörüyle bakması nedir? Tabi hem karnına suçtur hem Allah katında suçtur bu. Demek ki hoşgörünün bir sınırı var. Tabi bunun gibi bir kimse içki içenleri görüyor. Alkol alıyorlar. Kumar oynuyorlar. Bir yerde fuhuş yapılıyor. İslam dışı bir yaşantı var bir yerde. Bunu gören kişi ne yapması gerekiyor? Eğer gücü yetiyorsa, yetkisi varsa bunu güç ile, kuvvetle engellemesi gerekiyor. Burada hoşgörü haramdır, günahtır burada. Özellikle bir insan kendi evladını, mesela en azından yeni yetişkin bir evladını bakıyor. Çocuk hapı alışıyor. Çocuk tinere alışıyor. Çocuk böyle uyuşturuyor, alıştırılıyor çocuk. Ne gerekiyor burada? Tabii hoşgörü olmaz burada. Burada bir anne baba olarak ne yapması gerekiyor? Güç kullanarak eliyle bunu engellemeye çalışması gerekiyor. Fe'in lem yestetî' bili, eğer bir insan buna gücü yetmezse, bir kişi İslam dışı bir hal gördü. Haram işleniyor, günah işleniyor, Kur'an isyan ediliyor. Kişi böyle bir şeyi gördü. Ama gücü yetmiyor bunu engellemeye. Eyle bu iş yapamayacak. O zaman ne yapması gerekiyor? Febilisanihi diliyle söylemesi gerekiyor. Evet, elli engel olamaz. Yaklaşamaz, tutamaz bunları. Zorlayamaz bunları. Fakat ne yapar burada? Diliyle yapmayın, haramdır, Allah bunu yasaklamıştır, bu işte fuhuştur, kumardır, kötüdür diye bunları uyarması gerekiyor. Söylemesi gerekiyor. Eğer toplumda herkes susarsa, yani bir kişi bir gerçek karşısında susarsa, bu Allah korusun, dilsiz şiddet anlamına geliyor. O zaman toplumda yangın büyür. Yangın o zaman büyür. Tabii yangında büyüdü mü, artık ne olacağı, sonra ne olacağı kestirilemez bile. Bu iş yangın büyümeden, bir mahallede, bir çevrede, bir semtte, bir köyde, bir sokakta henüz daha yeni bir haram başlarken o mahalle halkı, çevre halkı bunu hemen engellemeye çalışırlarsa, yani yangın çıktığı yerde hemen söndürülürse tabii çok kolay olur. Buna kimse zarar görmez bundan. Bugün efendim işte bu karşıkın oğlu bana ne? Efendim işte bu filanın kızı bana ne dersek yarın evimiz aynı şey gelebilir. Fe'inlem yestetir. Bir kimse diliyle de söylemeye gücü yetmezse, tabii öyle yerler var günümüzde bilhassa. Öyle günahlar işleniyor ki, ha şöyle ayinler yapılıyor, tapınmalar yapılıyor, putlaştırmalar yapıyor, İslam dışı, İslam karşı neler yapılıyor. Bunları tabii gücümüz yetmediği gibi, yetkimiz olmadığı gibi, dilimizde söylemeye de buna cesaretimiz olmadığı gibi ne gerekiyor? Febi kalbi, hiç olmazsa buna kalben kızmamız gerekiyor. Bu yapılan işleri, olayları kalben onaylamamamız gerekiyor bunlar. Kalben bunlara karşı buğzeniyor, kızmamız gerekiyor. Bir nefret etmemiz gerekiyor bu işlerden. Ve zalike bu üçüncüsü. Yani yapılan bir kötülüğü elle engelleme gücü yetmeye. Diliyle buna bir söz söyleyemeyen, öğüt veremeyen kişi eğer yalnızca bunu kalbiyle yaparsa karşıdan bu nedir? El-af-ı iman, imanın en zayıfı budur. Demek imanlar daha kuvvetli olsa kişi bunu mutlaka söylemeye çalışır, yapmayı engellemeye çalışır. Çünkü bir toplumu kurtarma vardır bunda, bir vatanı kurtarma vardır bunda. Çünkü bütün vatan devletler, vatanlar önce ahlaken çöker batarlar, sonra onlar cevabına sinirler bunlar. Bunlar tabii İslam dışı olaylara karşı bunlar şimdi. Yani dinimizin kabul etmeye sakladığı olaylara karşı bunlar. Bir de hoşgörü insanın kendi kişiliğine gelince, mesela biri biz aleyhine bir şey konuşmuş. Buna hoşgörüyle karşılayabiliriz bunu. Bir gün bir toplantıda bulunan bir kişi o toplantıda o dönemin yani tabiinin en büyük imamı olan Hasan-ı Basri Hazretleri vardır. O toplantıda bir kendini bilmezin biri Hasan-ı Basri aleyhinde bazı şeylere konuşuyor. Onun gıybetini yapıyor yani. Orada bulunan kişi de Hasan Basri Hazretleri'ni çok sevmekle beraber o toplantıda bunlara müdahale edemiyor. Yani diliyle bir şey söyleyemiyor bunlara. Artık çekiniyor her neyse söyleyemiyor. Ama kalbine çok rahatsız oluyor. Çok sıkılıyor, daralıyor, bunalıyor. Ağlayacak hale geliyor. Hemen Hasan Aslanbaşı evine geliyor. Ya imam, ben filanca yere gittim bugün. Orada işte bir kişi senin aleyhinde çoğaltı tuttu. Aleyhinde konuştu, gıybetini yaptı. Seni kötüledi diyor. Buna çok üzgünüm diyor. Yani yanına geldin de hiç ona bir teselli olayım biraz. Avunayım biraz diyor. Bakınız o koca imam. Tabi'nin en eftali. Hasan Basri Hazretleri. Gülümsüyor, hiç kızmıyor. Gülümsüyor. Otur biraz diyor. Dinle bakalım diyor. Onu oturuyor oraya. İçeri giriyor. Bir tabağa hurma dolduruyor. Üzerine bir bez örtüyor. Al bunu diyor. O benim aleyhimde konuşan, gıybet yapan kişiye bunları benden hediye götür ve ona benden de selam da götür. Ona selamı da söyle diyor. Bu kişiler neden filan diye soramıyor. Koca İmam Hazretleri alıyor tabağı, aynı toplumda olan yere eve gidiyor. O kişi hala o yaptığı kötülüğe devam ediyor, mükürsüzlerine. Oraya giriyor. Diyor ki arkadaş diyor, Hasan Bas Hazretleri bunu sana hediye gönderdi ve sana diyor selam söyledi diyor. O kişi bakıyor buna, Allah Allah, neden acaba? Hem bana bu hediyeyi göndermiş, hem bana selam göndermiş. Durup dururken neden ortaya çıktı bu mesele? Anlatıyor gerçeği. Sen az evvel aleyhine konuşunca ben buna diyor içime sindiremedim. Onu çok sevdiğim için ona haber verdim diyor. O da diyor kızmadı, gülümsedi. Sana hem selam hem bunu gönderdi. Bu defa bu kişi tabii utanıyor. Mahcup utanıyor. Tabağı da alıyor. Gel diye beraber gidelim diyor. Hasan Bey'le beraber gidelim diyor. Beraber geliyorlar. Şimdi utangaç olarak özür dilemek havasıyla geliyor. Hocam diyor, ya imam diyor, ben size aleyhine konuştum diyor. Gıybetini yaptım. Yani seni kötüledim. Aleyhine konuştum. Bu arkadaşım sana bunu haber vermiş diyor. Sen de kızarak hiç olmazsa aynı sözleri bana iade edebilirdin, söyleyebilirdin. Ama böyle yapmamışsın. Çok hoş karşılamışsın bunu. Gülümsemişsin, bana bu hediye göndermişsin. Acı hikmeti ne bunun diye sorunca şöyle diyor. Sen diyor benim aleyhinde konuşmakla benim günahımı almışsın diyor. E tabi sen benim günahımı alınca diyor benim buna kızmam mı gerekiyor, sevilmem mi gerekiyor diyor. Ne kadar aleyhinde konuşmuşsan o konuştuğu ölçüde benim günahlarımı almışsın diyor. E bu kardeşimiz gelip buna haber verince diyor, buna kızılır mı? Tabii kızılmaz diyor. Sevindim diyor. Onun için gülümsedim diyor. Ve bu sevincime karşı olarak da diyor, sana hediye gönderdim diyor. Tabii ki tevbe ediyor bundan. Demek ki bir insan kendi kişiliğiyle ilgili olan bir durumda hoşgörü olursa bu alakadan makbuldür. Şimdi işte bir hadis okuyacağım inşallah. Peygamberimizin ilgili, hoşgörü ilgili olarak hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de hadis-i şerif. Yani en sahih hadis-i şerif okuyacağım. Ananesin kale. Has Enes buyuruyor. Has Enes peygamberimizin en yakınlarından. Yani peygamberimizin hizmetine bulunan 10 yılın Medine-i Münevvere'de peygamberimizin en yakınlarından birisi. Has Enes şöyle buyuruyor. Kunti emşi Mersa aleyhi ve sellem. Ben diye Resulullah'la beraber diyor yürüyordum diyor. Ve aleyhi bürdün necaniyyün. Peygamber üzerinde necran kumaşının yapılan bir hırka vardı diyor. Üzerinde. Galizül haşiyeti. Hırkan da yakaları çok kalın sert yakalar. Yani Hasenes buyuruyor. Ben Resulullah'la beraber yürürken o anda peygamber üzerinde, Resulullah'ın üzerinde necran kumaştan dokunmuş hırka vardı. Hırkan da yakaları çok kalın ve sertti. Fedrekehü Arabiyyün, bir Arabi geldi. Bedevi. Yani çöl adına gelen bir kişi geldi. Dışarıdan geldi. Burada Arabi kelimesi özellikle burada vurgulanıyor. Çünkü çöl insanları genelde kaba olurlar. Yani çöl havasının etkisiyle bir de bilinçsizler, ilimsizler onlar kaba olurlar. Fe cebezehü bir dahi cededen şiddeten ilahır. Gene Arap peygamber arkasından tuttu peygamber hırkasını yakasından çekti. Nasıl çekti? Cebdeten şiddeten. Çok şiddet çekti. O kadar şiddet ki buyuruyor. Hadışlarına devam ediyorum mealen. O kadar şiddet ki şeyini ben de peygamberimizin yakasına boynuna baktım. Peygamber boynuna çizilmişti. Kıpkırmızı olmuştu. Öyle çekti peygamberimizin yakasını çekti. Kendisine doğru. Arabi. Çöl adamı. Peygamberimize dönüp baktı bana diyor. Baktı. Peygamber baktı. Peygamber gülümsedi diyor. Bakın şimdi. Hoşgörü bakınız. Peygamberimizin kişiliğine yapılan bir muamele yapmıştır. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Has Enes'te yürürken arkadan gelen bir çöl adamı kaba kişi yani Peygamber'e hırkasını tutuyor. O kadar çekiyor ki peygamber hırkasını arkadan çekiyor ki çok da sertmiş yakaları da peygamber boynunu iyice kızartmış, çizmiş, iz yapmış. Peygamber dönüp bakıyor, Arabi'yi görüyor. Peygamber ona gülümsüyor bakınız. Gülümsüyor, tebessüm peygamberimiz. Soruyor ne istiyorsun? Şöyle diyor, ya Resulallah, ya Muhammed diyor, Hatpresi değil mi? Ya Muhammed diyor, Allah'ın verdiği maldan bana da söyle versinler diyor. Gaymet malından. Peygamber peki dedi. Peygamber Aleyhisselam buyurdu. Buna şu malı verin buyurdu. Demek ki bizim kendi kişiliğimize ilgili aleyhimize konuşma, işte şu olursa, bize karşı biri kaba davranırsa buna karşı hoşgörü olmak nedir? Güzel bir şeydir. Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de böyle yapmıştır. Bize bu örnektir. Yine peygamberimiz için bir örnek vereceğim. Bir de İslam'a uymayan bir iş yapıldığı zaman ne yapacağız şimdi? Peygamber de ne yapıyor Aleyhisselam Hazretleri? Anaçları radıyallahu bu hadis-i şerifi de yine hadis-i şerifte hem Müslüman bu hadis-i şerifte bundan sonra Ayşe Sıddık'a validemiz buyuruyor buna da. Kalet. Şöyle buyuruyor. Kadime Aleyhisselam Hazretleri müseferin Kadim Resulullah, Resulullah diye geldi. Bin seferin Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri bir seferden dönüp geldi. Peygamber'in tabi gittiği seferleri mutlaka cihattır, İslam'ın tebliğidir, Allah yolunda fisebillah'tır. Her şey Peygamber Hazretleri. Demek ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle bir seferden dönüşünde, yolculuk dönüşünde evine geldi. Ve kan setertü sehvetenli bir kramin. Ayşe annemiz şöyle buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam da seferdeyken diyor. Ben diyor sofamın ortasına diyor bir perde gerdim diyor. Ayşe validemize bir perde olacak bir şey hediye etmiyor Ayşe validemize. Bunu Ayşe validemiz ne yapıyor? O da ise sopası arasına bunu perdeye tutuyor. Yani erkek hanım icabının ayrı olması için tutuyor. Fihi temasilü ama o perde üzerinde resimler vardı buyuruyor bakınız. Demek ki Ayşe validemiz henüz daha resim bulundurmanın günah olduğunu o anda bilmiyormuş henüz daha. Henüz bu konu geçmemiş demek ki. Peygamberimiz seferdeyken yani peygamberimiz de daha görünce sevinsin diye özenerek perde özel dikmiş, ona yer yapmış, halkası yapmıyor Ayşe validemiz. Odasıyla sofa arasına onu gelmiş araya. Gelmiş araya. Peygamberimiz tabi bekliyor seferden gelecek. Hem tabi bir koca olarak bekliyor, hem Resulullah Allah Resulü diye bekliyor. Hem ruhsal açıdan, manevi açıdan bekliyor. Hem tabii kişilik açısından peygamber bekliyor. Özlemle bekliyor. Peygamber geliyor kapıya geliyor. Ayşe kapıyı açıyor. Peygamberimiz geldiği zaman onu görüyor. Felemma Resulü ve sellem peygamberimiz o örtüyü gördü. Örtüyü gördü. Örtü temiz örtü, nakışlı güzel örtü ama üzerinde resimler var. İnsan ve hayvan resmi. Çünkü ağaç, dağ gibi olsa bunda İslam'da sakıncası yok bunlar böyle. Bakın peygamber ne yapıyor şimdi. Felemma Resulü ve sellem peygamber onu görünce hetekehü. Peygamber onu çekti, yırttı bakınız. Bak muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri insanların en halimi, en yumuşak peygamberleri. Peygamberimizin yapısı, yani yapısı Peygamber Hazretleri'nin zaten yetim büyüdü, başı boynu büyük büyüdü, garip fakir bir Peygamber Hazretleri. Peygamberimizin yapısı gayet halim, yumuşak bir yumuşak. Peygamberimiz kızamazdı öyle Peygamberimiz böyle. Öyle yapısı vardı Peygamberimizin bak. Öyle olduğu halde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem seferden geliyor. Eşini özlemiş olarak evine geliyor. Fakat daha kapıdan girince örtüyü görünce örtteki resimleri görünce resim görünce ne yaptı? Hetekehü çekti yırttı perdeyi. Ve televvene vecihühü peygamberin yüzü retenge girdi bakınız. Bakınız muhteremler. Evde haşa sadece yok muhteremler bakın değil mi? Evde içki içilmiyor muhteremler. Fuhuş yapmıyor muhteremler. Düşünün bakınız ben işte. Yani bugün için belki bizim için yani haşa çok önemsiz gibi bir durum belki bizim için. Yani bir perde asılmış. Onda canlı resimler var. İnsan hayvan resimleri var anda. Bizim için bugün belki de çok doğal gibi görünen bir olay ama Allah'ın Resulü katında bakın ne kadar önemli bir olay oluyor böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tutup perdeyi çekip yırtıyor. Ve televvene vecühü Peygamber yüzü renkten renge girdi. Onu görünce. Ve kale. Ve şöyle buyurdu. Ya Ayşe. Ey Ayşe. Ey Ayşe. Eşhedünün azabe indallahi'nin kıyameti Allah katında kıyamet en azabı dehşet olan kimlerdir? Ellezî yudahûne bi halkillah. Allah yarattığına benzer şekil yapanlar buyurdu. Resim yapanlar buyurdu. Tabi başta ailemiz tabi üzüldü. Onu aldı taburadan. Demek ki İslam'a uymayan bir olaya karşı hoşgörü haram. Haram böylece. Yani bu verdiğim örnek en küçüğünü verdim bize göre yani böyle. Bunu verdim böylece. Demek ki Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bakınız bir perde üzerinde resim var. Nasıl resim var? Canlı insan, canlı hayvan resimleri var yani. Ağaç bir manzara görüntü değil. Resimler var. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çekip bunu yırtıyor. Yırtıyor. Yani el ile, güçle engelli peygamberi. El ile. Münker, peygamberi münkeri görüyor. Bunu Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı? El ile, yani güçle, kuvvetle yırtıyor. Peygamber Aleyhisselam bir de kızıyor bakın. İşte Allah için kızıyor. Allah için kızıyor. Sünnetine giriyor. Ve buyuruyor ya Ayşe. Yarın kıyamet Allah katında en azabın şiddeti, şiddetisi kimleredir? Allah'ın yarattığı mahlukuna benzer resim yapanlardır diyor Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki hoşgörü deyince aziz cemaatimiz, sevgili kardeşlerim, dinleyicilerim, İslam dışı olaylar karşısında, İslam dışı ayinler, İslam dışı tapınmalar, İslam karşıtı yaşantılara karşı hoşgörü İslam'da bu yoktur. Yoktur bu. Ne gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Tabii üç burada metot peygamberimize bildiriyor. Herkes tabii zamana göre, döneme göre, yöreye göre kim ne yapabilirse, biri güç ile, biri dil ile söyleyerek, üçüncüsü kalben kızarak oradan uzaklaşmak şekliyle olabiliyor. Eğer bir insan bu üçünü birine yapmazsa, kişi yapılan ayinlerini, tapınmalarını, törenlerini, İslam dışı onları bunda kişi böyle hoşgörüyle haşa seyrederse, hatta kişi Allah kişi orada bulunursa, tabi nedir bunlar? Allah katında çok günah olan şeyler bunlar. Yine günümüzde ortaya bir kavram atıldı ortaya. Dinler arası ya da medeniyete arası işte diyalog görüşme diye. Dinler arası, kültürler arası gibi bir diyalog görüşme diye. Önce benim aklım buna ermiyor şahsen. Peki bugüne kadar Müslümanlarla Müslüman olmayanlar görüşmüyorlar mıydı? Bunu ayrı mı yaşıyordu bunlar? Aralarında bir kalın bir çizgi mi vardı aralarında? Medine Münevvere'de Yahudiler de vardı. Şam'da her türlü Hristiyanlar da vardı. Yahudi de vardı Şam'da. Bağdat'ta da vardı Abbas döneminde yani Emevi döneminde. Yine Osmanlı döneminde Fatih Mehmet Hazretleri İstanbul'u fethettiği zaman Rumlarla Müslüman arasına bir kalın duvar mı çekti? Utanç duvarı mı çekti mi? Hayır muhtemelenler. Yani az saadetten günümüze kadar zaten Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, kim olsa olsun zaten beraber yaşanıyor zaten. Komşuluk yapılıyor, alışveriş yapılıyor, ticaret yapılıyor, görüşme yapılıyor. Zaten diyalog zaten var. İnsanlar arasında diyalog zaten var. Sanki Müslümanlar Hristiyanlar arasında utanç duvarı var sanki. Arada sanki bir kalın bir çizgi var. Yani bir Müslüman bir Rum'dan sanki mal almıyor. Alışveriş yapmıyor. Komşuluk yapmıyor. Görüş yapmıyor sanki böyle. Sanki böyle bir şey varmış gibi. Sanki böyle bir hayali bir varsayıma dayalı utanç duvarını sen kaldırmak için sanki ortalıktan bir kavram. Medeniyet arası, işte din arası bir diyalog görüşme adı altında. Tabi bu arada Peygamberimizden bazı örnekler de vermeye kalkışıyor tabi. Bunlar işte Peygamber böyle yapma derten böyle şey. Biri şu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin bir Yahudi çocuğunu ziyarete gitmesi, hastaneye ziyaret etmesi. Hadisleri Buhari'de. Annesin, Hazreti Enes'in bunu rivayet ediyor. Kâne gulâmün Yahudiyyün. Medine Münevvere'de bir Yahudi çocuğu var idi buyuruyor. Medine Münevvere'de bir Yahudi çocuğu vardı. Yahdümün nebiyye. Bu Yahudi çocuğu peygamberimize hizmet edermiş ama bakınız. Ve çocuk Yahudi, Yahudi çocuğu, ana babası Yahudi. Ama çocuğun peygamberimize karşı bir sevgisi varmış gönülden gelen çocuğun. Bu çocuk sık sık peygamberine gelirmiş. Hatta peygamberin hizmetini görürmüş bazen işte. Ayakkabısını, şusunu busunu yardım edermiş. Femerillah. Bu çocuk bir gün hastalanıyor. Ağır hastalanıyor ama. Feytahü nebiyyü yeudühü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu hastayken ziyaretine gitti bakınız. Peygamber Hazretleri. Ama önce şunu vurgulayalım burada. Bu sıradan bir Yahudi değil. İslam düşmanı Yahudi değil. İslam aleyhine çalışan bir Yahudi değil bu. Bu bir çocuk. Çocuktur bu. Ve çocuğun özelliği nedir? Yahdümün nebiyye. Peygamberimizi seven. Peygamberimizin yakını duyan ve peygamberine hizmet eden bir çocuk bu. Bu çocuk hastalanıyor. Peygamber bunu ziyaretine gitti. Fekade inde re'sihi. Peygamberimiz onun evine gitti. Çocuğun, yatan çocuğunun baş ucunda oturuyor Peygamber Hazretleri. Tabi Peygamber'in ayak ucunda oturamaz tabi. Oturdu. Fekade lehü. Peygamberimiz tabi halini sorduktan sonra çocuğa, bakın peygamber ne dedi ona? Eslim. Gel Müslüman ol da peygamberimiz sana. Yani çocuk ölüm hastası. Çünkü bundan kurtulamayacak. Ölce çocuk. Ona peygamber şöyle buyurdu. Eslim, İslam'a gel, Müslüman ol buyurdu. Bunda ne var şimdi? Tebliğ var muhteremler. Tebliğ varmış da bunda. Yani peygamber asli görevi nedir? Tebliğdir. Tebliğdir. Efendim Yahudili hoş görme, Hristiyanı hoş görme değildir. Oysa peygamber o zaman gelişine gerek kalmıyor o zamanlar. Her inancında yaşayacaksa, her inancı kişi serbestse, bunu hoş görmeye gerekiyorsa, o zaman Araplar varsın putlara tapsınlar. Hristiyanlar haşa, İsa'ya Allah'ın desinler haşa, Yahudiyan tapınsınlar, öbür ateşe tapınsınlar. Peki peygamberin görevi ne? Peygamber neye geldi? Neye geldi? Peygamberimizin, bakınız, Yahudi çocuğu ziyarete gitmesinin önceki birinci nedeni, bu işte peygamberimizi severdi. Peygamber yanında bulunurdu. Bir. İkincisi, peygamberin ziyaretine gitti. Ona ne dedi peygamber buyurdu? Eslim. Gel Müslüman ol. Peygamber İslam'a davet etti bakın. Tebliğ etti. Fenazara ila ebihi ve hüve indehü. O anda çocuğun babası da oradaymış. Çocuk şöyle gözüyle babasına baktı. Ne dersin diye. Yani çocuğun gönlü İslam'da. İslam'da. Fakat babasını da aşamıyor çocuk o anda. Peygamberimiz ona İslam'a gel, Müslüman ol deyince çocuğun bunu gönlü kabullendi. Babası yanındaymış. Babasının gözüne baktı, dersine baktı. Fekala. Babası şöyle dedi oğluna. Etiye ebele kalsın. Ebele kalsın itaat et dedi. Tamam İslam'a Müslüman ol dedi babası. İzin verdi kendisine. Feesleme hemen çocuk orada peygamberle beraber kelimeşleri getirdi ve Müslüman oldu. Bakınız. Demek ki peygamberimizin onu ziyarete gitmesine ki bakın amaca bakın. İşte. İslam'a davet etmek, tebliğ etmek, tebliğ etmek. Yoksa Yahudiler için değil. Feharice Eni Aleyhisselam ve Hübe Yekul. Sonra peygamber oradan çıktı. Ve hüve yekul, peygamber çıkarken evden, peygamber şunu söyleyerek çıkıyor. Elhamdülillahillezî enkazehü minen nâr. Elhamdülillahillezî. Allah'a hamdolsun, şükür olsun Allah'a ki, enkazehü minen nâr, Allah'ın ateşlerini korudu, kurtardı. Yani çocuk Yahudi olarak ölseydi demek ki, ateşte yanacaktı bakınız. Tabi burada çürük herhalde böyle ermiştir. Yoksa böyle ermez tabi. Cehenneme girmez çürük girmez. Demek ki Yahudi olarak ölseydi ateşte cehennemde yanacaktı. Yanacaktı. Yanacaktı. Peygamber Allah'a hamd ile şükretti. Allah'ın nasip ettiği de elhamdülillah ateşten kurtuldu diye. Yine bir olay azı sevgili dinleyelim. Necran'dan gelen bir Hristiyan kafilesi. Necran'dan. Necran, Mekke ile Yemen arasında o dönemde çok önemli bir kasaba şehirdi o zaman o dönemde. Hatta o döneme göre sanayileşmiş, yani basma falan dokuyabilen, en tezgahı bile olsa bunu yapabilen böyle bir sanayileşmiş gelişim bir şehirdi Necran. O tabi dönem Necran o zamanlar Hristiyandı. Çünkü Habeşistan'ın orada ağırlığı vardı. Hatta Yemen ülkesi çok el değiştirdi İran'la Habeş arasında. Habeşistan orası elde edince Hristiyanlık ağır basardı. İran ele geçince orasını ve ateşperestlik ağır basardı. Yalnız ne var ki Necran Hristiyanları Romalılar gibi değildi. Onlar Hristiyan'ın daha özüne bağlıydı onlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne heyetler gelirdi etraftan. Heyet şu heyetler bir ülke halkın namına ya da kabile halkı namına onlara temsilen heyetler gelirdi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de iki namazın yeni kılmışlardı ki hesabına beraber Necran'dan Hristiyan topluluğu geldi. 60 kişilik. Her biri binekli. Bunlar Medine'ye yaklaşınca üstündeki yolculuk elbiselerini çıkarmışlar. Tabii deveyle geliyorlar, atla geliyorlar. Üzerleri tozlu, terli, topraklı. Onları çıkarıyorlar. O güne kadar Medine'lerin görmediği şekilde bir elbise de giyiyorlar. Çok görkemli, şahşalı, sırmalı, işlemeli. Göz kamaştırıcı elbise giyiyorlar bunlar. 60 kişi geliyorlar. Bunların üçü en büyükleriymiş, üçlüdür. Biri reisleriymiş. Necran'ın reisi Abdülmesih. Yani Mesih'in kulu, insanın kulu anlamına geliyor. Geliyor. Biri de Ebul Haris psikoposlarıymış. Yani en önemli, en ünlü bir adamın onlara göre. O dönemde bu Ebul Haris denen kişi, bu psikopos, o dönemde ünü artık Necran'ı aşmış da hatta Anadolu'da uzanmış bu ünü. Hristiyan aleminde. Böyle bir kişiymiş. Bir de bunların Akıp denen görüş bildiren deneyimli bir kişiler varmış böyle. Bunlar daha gelirlerken Medine'ye buna gelirlerken bu psikoposun yani Hristiyan psikopos din adamının karısı da yanındaymış kardeşi de. Bir ara kardeşinin bindiği hayvan bir sürçüyor yere düşer gibi oluyor kardeşi. Hemen kardeşi Peygamberimize beddua ediyor. Haşa o kişi şöyle olsun böyle olsun diye. Yani onun yüzünden olduğu gibi beddua edince abisi olan psikopos, din adamı, Hristiyan. Kardeşim sus. Sakın ona beddua etme. Yoksa beddua seninkine başa döner diyor. Neden abi? Bak peygamber diyor. Hazreti Musa'nın bildirdiği, Tevrat'ta bize özelliği bildirilen bak peygamber, gerçek peygamber o. Aleyhinde konuşma sakın. Ona sakın beddua etme. Yoksa yaptığın beddua senin başı döner diyor. Karışı da çok ciddi ağır kişiymiş kendisi de. Söylediğin sadık kişiymiş. Peki abi, madem ki o hak peygamber biliyorsun da niye ona iman etmiyorsunuz diyor. Soruyor. Kardeşim baksana şu duruma benim diyor. Bak, bu kadar gelirim var diyor. Her taraftan hediyeler, gelirler, bu kadar şeyim var diyor. Ülke aşağı etraftan da bana gelen de gelirlerim var diyor. Ben de Müslüm olduğum anda diye bunlar benden kesilir diyor. O zaman ben sıradan bir insan olurum diye. Bunun için diye ben buna devam edeceğim bu şekilde. Tabi o anda karı şart İslam o anda gönlü kabul edilmiş bile kardeşlerine. Bunlar Medine'ye geldikleri zaman Peygamber eshabının Aleyhisselam Hazretleri'nin iki namlı kılıklarını görüyorlar meşride bunlar. Bunlar meşride giriyorlar. O anda bunların namaz vakti gelmiş. Demek ki o dönemdeki o Necran Hristiyanların demek ki bugün Hristiyan benzemeyen yönleri bunlar. Hristiyanın daha gerçek tarafında kalıntıları bunlar. Onların namaz vakti gelmiş. Hemen kalkıyorlar bunlar mescitte. Tabi ondan doğuya dönüyorlar. Doğuya doğru dönerek bunlar namaz kılmak istiyorlar. Orada bulunan sahabeler bunu engellemeye çalışıyorlar. Yani tabi Hristiyan o anda hükmü artık kaldı mensup bir din. Hükmü kaldıran bir dindir. Bunun iş geçersizdir diye sahabeler bunu engel olmak istiyorlar. Namaz kıldırmaya engel olmak çalışıyorlar bunlara. Peygamberimiz bırakın kısna dedi Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi burada bir incelik var. Orada bulunan sahabelerin her birinin ittifakla yani görüş birliğiyle bunların namazla engel olma çalışmaları biraz düşündürücü ama. Çünkü sahabe demek haşa bizim gibi insan değil sahabeler. Yani sıradan bir insan değil sahabeler. Sahabeden her biri İmam-ı Azamlardan, İmam-ı Şafii'den çok ama çok da üstün kişiler onlar. İçtihatta, velayette, İslam'ın konu ruhunu anlamada onlar yani bizden değil de şu dönem insanların değil de büyük müşehitten çok üstün kişiler bunlar. Demek ki onlar sahabeler İslam ruhunu iyi bilen sahabeler bunu İslam'la pek bağdaşır görmediler. Engel olmaya çalıştılar buna. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bırakın kılsınlar. Bu Peygamber'e hoşgörü değil. Ruhsat deniyor buna. İzin veriliyor. Tamam kılsınlar bakalım. Ama ne güzel yapıyorlar hoş görme değil. Hoş görünmüyor bu. Neden hoşgörü değil bu? İşin bir de devamına bakalım. O zaman anlayalım onu tabii. Yani bu bölümü alırsak tabii olmaz. Namazı kıldılar. Bunu oturdular şimdi. Üçü başları konuşmaya. Reis-i Abdülmesih, hocam, psikopatları, o akıl hocaları konuşmaya başladılar. Tabii konu dönüp dolaşıp Hz. İsa Aleyhisselam'ın haşa Allah'ın oğlu olması üzerinde Peygamber tabi örnekler verdi hastalıkları bunlara. Örnekler verdi bunlara. Fakat bunlar bir türlü inattan vazgeçmiyorlar. İş buraya gelince Cebrail Aleyhisselam geldi. Bakın Cebrail Aleyhisselam geldi. Ve şu ayet-i kerimeyi getirdi. Ayet-i kerime Ali İmran ayet 61'de ayet-i kerime. Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onların namaz kılmasını hoş görseydi, yani hoşuna gitse peygamberimiz, beğenseydi, ne derdi onlara? Tamam, ne güzel namaz kılıyorsunuz, ne hoş, ne güzel. Buna devam edin derdi o anda. Ama peygamberimiz de bunu etmedi bu şekilde böyle. Oturdular. Nedir? Önce inanç meselesi. Temel ilke bu inanç önce. Önce inanç meselesinden başlanıldı. Hazreti İsa Aleyhisselam üzerinde. Ki bütün insan yoğunluğundan burada kaynaklanıyor. Tabi Allah'a bir şirk koşma bu. Allah-u Teala'ya, ortak koşma Allah-u Teala'ya. Ve bunlar inatlarında ısrar edince Cebrail Aleyhisselam geldi. Şu ayet-i kerimeye getirir bakın şimdi. Buyuruyor Mevlamız Ali İmran 61'de. Femen hacege fihi. Habib Muhammed'in kim de sana onun hakkında tartışırsa haceke yani hüccet getirme, yani delil getirme, yani tartışma, yani bilimsel anlamda gelebiliyor bu. Seninle bunlar bu şekilde bir tartışmaya devam ederlerse minbâd-i mâcek ilmi sana gelen ilimden sonra yani İsa Aleyhisselam'ın nasıl yaratıldığı, Adem nasıl yaratıldı bildikten sonra da onlara sen bunu açıkladıktan sonra da onlar hala inatlaşarak bu tartışmayı sürdürürlerse fekul tartışmayı bırak artık bırak. Yani onların amacı inatçılık. İnatçılık artık ben. Yani inadi deniyor bana. İnatçılık uzatma gerek yok işi böyle. Sen de gerçeği anlattın, gerçeği söyledin. Gereken her türlü bunlara kaynakları bilimsel açıklıktan bunlara bırak tartışmayı. Fekul onlara hemen şunu söyle. Tealeb gelin bakalım. Ned ebnan ve ebnan hüküm. Biz oğullarımızı oğullarını çağırın bakalım bakınız. Venisayene hüküm. Biz kadınlarımızı size kadınınızı çağırın. Ve enfüseküm. Kendimizi, nefislerimizi kendisi çağırın bakalım, toplayalım. Yani oğullarımızı, hanımlarımızı da getirelim, kendimize gelelim bir araya bakın şimdi. Allah böyle buyurdu. Sümme nebtehil. Sonra candan dua edelim böyle. Allah yalvaralım. Fenil alantallı alel kazibin. Ve kim yalancı ise Allah onun üzerine olsun diye Allah'a böyle yalvaralım. Yani beddua edelim anlamına geliyor böylece. Peygamberimiz bu ayet-i kerim gelince peygamberlere buyururdu. Rabb bana böyle buyuruyor. Size de oğullarınızı getirin, kadınları da getirin. Kaç olursa olsun tabii. Hepsi şart değil tabii. Getirin. Hepinize geliniz. Ben de geleceğim buyurdu. Ben de geleceğim. Bu şekilde Allah dua edeceğiz. Ya Rabbi kim yalancı ise, kim inancı gerçek değil, sahte ise, kim sapık ise, lanet onun üzerine olsun diye Allah'a dua edeceğiz böyle. Allah lanet olsun diye. Bunlar tabii korktular şimdi onlar. Derler ki ya Muhammed derler, sen bize izin ver de bir kenarımıza görüşelim. Yarın sana cevap veririz dediler bunlar. Korktular bir defa. İş tabii ciddiye bindi. Bunlar şekilde kenar alanda konuştular. Dedi ki bunların o görüş bildiren en akılları, eğer biz de bunlarla dedi, bu şeye girişse dedi, bu tehlikeli bu. Bu şekilde bunlar kararsızken, ertesi sabahtan kalktılar bunlar şimdi, Peygamber'e girecekler. Girecekler. Peygamber Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de torunu, Hasan Hüseyin tuttu aldığı ellerini, ikisini tuttu ellerine Peygamber'e. Peygamber bir elinde Hazreti Hüseyin, bir elinde Hazreti Hasan. Arkada Fatıma Validemiz, arkada Hasan Aleyhisselam olmak üzere Peygamber'e geliyor. Onlar gelecekler. Bir lanet teşhim olacak orada. Yani kim olursa onun üzerine lanet olsun diye. Bunlar karşıdan Peygamberimizi, Hasan Hüseyin'i, Fatıma Zehra Hastalığı görünce bunlar dedi ki işinden birisi, bakın şu yüz var ya dedi, Peygamberimizin yüzü var ya dedi. Bu yüz gerçekçi yüz bu dedi böyle. Eğer biz bunlara haber dedi, bu iptiha deniyor buna. Yani bu bedduaya lanet işime girersek diyelim ki dedi bizler Nejan'da belki dünyanın tek Hristiyan kalmaz. Korktu bunlar. Böylece. Korktu bunlar. Bu işten vazgeçtiler. Dediler ki ya Muhammed derler biz bu işten dediler vazgeçtiler. Peki ne yapacağız? Dediler ki İslam'ın hakimini kabul edelim dediler bunlar. İslam'ın hakimi kabul edelim. İslam'ın koruması altına girelim. Bakınız. Zaten İslam'ın amacı da budur. İslam gücüne kabullenmek, İslam egemenliğine kabullenmek, İslam'ın koruma altına girmek, her şeyin bir sene bir belge verelim dediler bunlar. Böyle anlaşıldılar. İşte sevgili dinleyicilerim, bu da bu şekilde sonuçlandı. Bu da Peygamberimizin Hristiyan'a karşı bir hoşgörüsü değildi böyle. Çünkü Peygamberimizin nedir asli amacı? Tebliğdir muhtemelen. Tebliğ görevdir. Oradaki namaz izin verme Peygamberin hoşgörü değil, onu Peygamberin güzel görmesi değil, onu Peygamberin onaylaması değildir. Bir zaman tanıdı ona Peygamberi, o kadar. Yine bir örnek vereyim inşallah. Medine'de bir Yahudi alimi vardı. Adı Husayn'di. Adı Beni Kanuka kabilesinden idi. Yusuf Aleyhisselam neslinden gelişen kendisi, babası soyu sopu çok sevilen bir kişiymiş Yahudi arasında ve bu kişi de Yahudi'nin en alimiymiş kendisi de. Bu kişi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Medine'ye geldiğini duyunca ya Kuba'da ya Medine'deyken Peygamberimizi görmeye geldi bu kişi de. Çünkü ahir zaman peygamberinin geleceğini biliyorlardı. Onun her özelliğini de okumuş kitaplarında bunu biliyorlardı. Bu da geldi. Ön dışarıdan bir baktı. Kalabalık. Peygamberimizin bir güzel bir özelliği vardı. Her şey güzel olduğu gibi onun bir özelliği daha vardı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturuyor ki eshabıyla beraber özel bir yeri yoktu Peygamberimizin. Peygamber gelirdi. Nerede başı bulursa orada oturup yansıdı. Otururdu. Hatta gelen bir yabancı peygamberi tanımayan bilmezdi. Kim bu da Resulü sorardı böylece. Bu kişi de geldi. Şöyle baktı. Yanındaki arkadaşı da varmış. İşaret etti. Eğer şu karşıdaki kişi var ya, eğer o peygamberim diyorsa o hak peygamberdir. Ama onun dışında başka biri peygamberi itirse bulunuyorsa der yalancı bunlar diyordu. İşeye girdiler, sordu. Kimdir o peygamberim diyen kişi? Peygamber gösterdi bu dediler. Dedi ki sana 3 soru soracağım ben dedi. 3 soru soracağım. Bunlara cevap versen de hak peygamber iman edeceğim sana dedi. Üç soru sordu peygamberden sordu. Tabi o konuya girmeyeceğim. Çok derin konu olduğu için. Peygamber bunun üçünün hemen tabi orada cevabını verdi. Hatta peygamberden şöyle buyurdu. Az önce Cebrail aleyhisselam geldi buraya. Sen buraya geleceğini bana haber verdi. Senin soracağın soruları bana söyledi. Cevapları bu buyurdu muhtemelen. Peygamberin ismini değiştirdi. Abdullah bin Selam adını aldı kendisi. Abdullah bin Selam adını aldı kendisi. Peygamberin yanından. Bu hemen imana tabardan geldi elhamdülillah. Çoğu yakınlarına da imana gelenler oldu kendisinin. Yaldır işin bir noksanlık oldu onun açısından. Yalnız şimdi burada bir önemli bir nokta şunun için bu konuyu alıyorum buraya. Bu Abdullah bin Selam Hazretleri daha önce Yahudi alimiydi. Tevrat'ı iyi bilen kişi kendisi. O gün Tevrat'ı iyi bilen kişi. Bu cumartesi günlerine yine saygı yaparmış yine de. İslam geldikten sonra da tabi cumartesi günün kutsiyeti kaldırıldı İslam'a kaldırılmış oluyor. Cuma önüne konmuş oluyor. Bu İslam'a geldiği halde yine cumartesi günleri o cumartesi güne bir saygı hürmet yaparmış. Yani cumartesi bir iş yapmaz, şunu bunu yapmazmış. O alışkanlığını sürdürüyormuş. Yine Yahudilerin özelliğinden biri de deve eti yemez, deve eti içmezmiş kendisi. Şöyle dermiş yakın arkadaşlarına. İslam'da deve eti yemek, deve eti içmek mübahtır yani. Yani farz vacip değildir, mecbur değildir. Cumartesi gününe saygı da etmek de İslam'da böyle bir şey yoktur ama saymamak da bir şey yoktur İslam'da. Biz diyormuş hem Yahudilerin inancını da sürdürelim. Çünkü orada vacip bunlar. Hem İslam'da yaşayalım diyor bu şekilde kendisi. Tabi Allah Teala bundan razı olmadı bakın. Yani din karıştırılamaz bakın. Din karıştırılamaz. Ki İslam'da gerçekten deve eti yemek farz değil İslam'da. Mesela bize Türkiye'de bilhassa yöremizde deve etinin ismini duyamıyoruz burada. Göremiyoruz böyle şey. Yani deve eti içemiyoruz tabi bizlerde. İçmek farz değil. Ama içilmez demek ayrı, inanç meselesi burada bakınız. Yani bunda ne var? Yahudi inancının damgası var şimdi burada. Özellikle buradan kalıyor böyle şey. Yani deve eti yiyip yemem önemli değil. Ama deve eti yenmez. Deve eti içilmez demek ve cumartesi gününe saygı yapmak, inanç olarak yapmak, bunlar nedir? Hristiyanlığın bir, Yahudinin bir ağırlığı. Yahudinin burada bir damgası var burada. Böyle. Ağırlığı var burada. Allah tamdan razı olmadı bakınız. Olmadı bundan. Allah Teala şu ayet-i kerime gönderdi bakınız. Bakara ayet 208'de ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühel âmenû dukhulû fîs-silmi kâfe. Bakınız. Ya eyyühellezîne âmenû ile başa bakınız. Ey iman edenler. Yani Abdullah Selam Hazretleri Yahudi de önceden ama iman Müslüman oldu bakara. Buna Rabbim mümin diye buyuruyor bak. Mümin kendisi bakınız. Ey müminler. Udukhulû fîs-silmi kâfe. İslam'ın tamamına girin. Tamamına girin. Vela tetibi hutuvati şeytan. Şeytan izinden gitmeyin artık. Gitmeyin izinden. İslam'ın tamamına gelin. Deve eti yenir. Yiyeceksiniz. İmkanı varsa yiyeceksiniz. Deve eti içilir. İnanç bu olacak. İçeceksiniz icabında. Yani içilmez inancı bırakılacak. Ve cumartesi günü saygısı olmayacak. Bu kalkacak. Falan buyurdu. Ve tabi bundan sonra Abdullah Hüseyin Hazretleri buna tövbe etti. Elhamdülillah devletini de yedi. Açıkça kendisi özellikle bunu devletini yedi. Devletini içti. Cumartesi günlerde özellikle bir iş yapardı kendisi. Demek ki işte Yahudinin şurası güzel. Hristiyanın şurası da güzel ama. Onu da yapsak hayır muhtemelen. Yani din arası diyalog adı altında dinlere karıştırmamak. Karışmama gerekiyor. Peki tabi İnsan aklına geliyor. Aslı saatten günümüze kadar Müslümanlarla Hristiyanlar, Yahudiler, diğer insanlar, inançlılar beraber yaşadılar. Komşu yaptılar, alışveriş yaptılar, iş güç yaptılar, beraber yaşadılar bunlar. Hala bu devam ediyor. Hala mı devam ediyor? Acaba neden gerek görüldü bir dinler arası bir şeye? Efendim işte savaş olmaz, dinler arası diyalog olsa savaş olmaz, sulh olur, barış olur. Hayır. Hayır. Yanlış. İki dünya savaşı yaşandı Avrupa'da. İki dünya savaşı. Bu ne savaştı bu? Alman, İngiliz, Fransız rekabeti yoktu. Hristiyan devletler efendi. İkinci dünya savaşı yine aynı şekilde Almanya bir tarafta, İtalya bir tarafta işte. Diğer tarafta İngilizler, Fransızlar, hatta Rusya, Amerika. Yani Hristiyan dünyası arasından kopan iki dünya büyük savaş bunlar. Bunlar din savaşı bunlar. Hayır kardeşim. Savaşlar önlenemez. Önlenemez savaşlar. Nedir savaşlar? Devletlerin kaprisi bu. Yani büyük devletlerin tek güç olma amacına dayanan böyle ihtiraslı kaprisleri bulan devletlerin bunlar. Karşı halkları ezmek, onları sömürmek. Amerika bugün niye Afganistan'ı işgal etti? İslam değil mi? Yok, hayır. Orasını işgal ederse Asya'yı kontrol altına alacak. Hem Rusya hem Çin'i kontrol altına alacak. Bütün enerji yollarını denetleyecek. Irak'a neye girdi? Petrol kaynakları ortağında alması için bunu. Bir de İsrail'in etrafını açması için. Açması için. Tabi onun niyeti başka. Yani savaştaki amaç nedir? Din için değil mi? Büyük devletlerin kaprisi, ihtirası bunlar böyle. Süper olma güçleri böyle. Karşıdakini ezmeleri, sömürmeleri bunlar böyle işte. Rus, Amerika, benim dostum bunlar. Hristiyan devletler bunlar böyle. Savaş yine devam ediyor tabii bu şekilde. Günümüzde bu diyalog meselesi tabii nereden kaynaklanıyor acaba? Durubrek'in nereden bu ortaya geldi acaba? Papalığın bir şeyi muhtemelen. Papalığın böylece. Papalık devamlı kan kaybediyor papalık. Devamlı papalık kan kaybediyor papalık. Ki orta çağ papalığı o şeyi özlemini duyuyor papalık şu orta çağın. Ki Alman İmparatoru meşhur 3 gün yanlaya karşısına kalmış. Papanın şatosu önünde Alman İmparatoru. Meşhur Alman İmparatoru papa tarafından edilince ne yapıyor? Papanın köşkü şatosu önüne geliyor. Kışmış, karmış da. Yanın ayak, üç gün karın titreyi bekliyor kapıda affedilmesi için. Yani papalığın gücü odana dönmendir. Krallığı imparatoru deviren tahtları yıkan bir aforuzu ile. Tabi o günden sonra papalı devamlı kan kaybediyor papası. Devamlı kan kaybediyor tabi papalık tabi devamlı. Yani katolik kan kaybediyor. Gerçekten papalık çok öyle bir şey ki papalık, haşa yanılmazlık bir şey var, bir inancı var böyle. Papa yanılmaz bakın. Peygamber hata edebiliyor peygamber. Ve peygamber masumdur, peygamber günah işlemez. Ama peygamber görüşünü hata edebilir peygamberler. Papalara göre papa yanılmaz, hata etmez. Ne diyecek? Tamam kızınlara göre. Sonra hatı papalar günah çıkarıyorlar. Muazzam gelir böyle, muazzam gelir. Yine ne yapıyorlar hatta bir zamanlar? Cennetten arsa satmak sattılar bir zamanlar papalık orta çağlarda. Cennetten parseller cenneti arsa sattılar insanlara. Arkadaşlar için. Bu kan kaybeden papalık. Sonra tabi Hristiyanlığın bölündü. Protestan orsuluk diye bölünüp parçalanınca papalık kan kaybeden ne yaptı papalık? Kendine yeni yeni bir sömürge arıyor böyle. Kendine. Gelir kaynağı arıyor. Yani Hristiyanlaştırması için bir ortam arıyor kendisine. Müslümanlar Hristiyanı tabii sevemezler. Akıl mantığı kabullenemez bunu Hristiyanlığı, İslam dini. Kabullenemez böyle. Yani gerçek ortada Kur'an-ı Kerim okuyan kişi, meali okuyan kişi, İncil'e bakan kişi aradaki farkı görür. Bu gerçek ya bu İncil'in der. Bunu görür kişi. Misyonlar tabii çok çalışıyorlar. Başarı olamıyorlar. Ne gerekiyor bu defa? İşte Hristiyanlığı da bir halk dini olarak bu kavramı ortaya getirmek, tanıtmak, Hristiyanlığı bir sempatik hale getirmek, bir altyapı oluşturmak Müslümanlara karşı. Böyle. Oluşturmak bunları. Haşa bunlara alet olan bazı Müslüman kardeşlerimiz de işte peygamberi örnek alıyorlar göğe. Ben peygamber Yahudi'yi ziyarete gittim. Evet gitti ama amaçlar ne böyle şey? Allah Teala buyuruyor peygamberim Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bakın. Ayet Maide, ayet 67'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüher Resulü. Allah buyuruyor. Ey Resulüm. Habibi Muhammed'im. Bellig sen tebliğ eyle. Neyi? Ma unzileke min Rabbik. Rabbinden sana ne geliyorsa onlara sen tebliğ eyle. Yani hoşgörü yok mu? Tam o Hristiyanlar ne güzel, hoş, ne güzel yapıyorlar ayinlerini, tapınıyorlar ne güzel böyle. Yok. İstanbul değil mi? Muhtemelen. Peygamber bunun için gelmedi. Gelmedi. Nedir peygamber asli görevi? Rabbisinden Allah'tan ne geliyorsa tebliğ etmek. Her görüşmede, her konuşmada, her imkanada, her ortamda, her şartlarda İslam'ı anlatmak, davet etmek. Ve in lem tef'al, Allah buyuruyor. Habibi Muhammed'im böyle yapmazsan, sen sana gelen ayetleri tebliğ etmezsen, insanları İslam'ı davet etmezsen, susarsan, hoşgörü yaparsın aşağı, fema bellagte risaleteh, yoksa aslında görevini yapmış olursun. Risalet görevini yapmamış olursun. Yani mahşer gününde Allah katında bazen cezalanırsın buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki hoşgörü İslam'ın bir sınırı vardır. Bunun bir sınırı vardır. Diyalog diye bir şey İslam'da yoktu. Dinler arası diye böyle bir şey. Böyle bir şey yoktu. Ne vardır İslam'da? Tamam, Hristiyan'la konuşup yapabiliriz. Konuşuruz. Alışveriş yapabiliriz. Ama amacımız ne olacak? Her fırsatta, her imkanda onları İslam'a davet etmek olacak. İslam'ı tebliğ olacak. Yoksa onların ayinine karışmak, onlar bizim iftar sohbetimize karışsınlar. Böyle karışalım, bu olmaz. Bakınız Rabbim izin vermedi. Abla bin Selam'a Rabbim izin vermedi. Yani deve etini yememesini, inanç olarak benimsemesini buna Rabbim izin vermedi. Vermedi buna. Rabbim Müslümanlara yardımcı olsun sevgili kardeşlerim. Rabbim inşallah bu Kur'an tuzaktan Allah Teala Müslümanları korusun. İlla Teala Fatiha.